الرحمن الرحيم. يمنا دام تعريف وكا شو هو المطلوب اقباله بحرف النائب منا بعده دا اغا اسم تيي چه مدلول دي دي ايخ توجو مقصود بي طلب دي چاو كي دي توجو دي مدلول دي دي اسم توجو بي قلبي هيوي يا بي وجه هيوي او حنکتن وی یا حکمنی پچا سرا توجو غوڑی بے حرف ہے پا خرف سرا پا فیل سرا نا لیک بل زیدن دا غمون ادا ندو پچا سرا بے توجو کی او دا خرفو نائب وی منابا ادو پا جیدی ادو دا وی روڑا دا بے دا خرف پا ندا لفظن وی لکا یا زیدو او کا تقدیرن وی لکا یوسفو اعر اے یا یوسف یا دا منادا عمدو لفظن وی لکا یا زیدو یا تقدیرن وی لکا یا یسجدو یسجدو یا قوم پرچہ کنا اچھا دا ہم تعریف وکا احکامو میں بایان پرچہ منادا کلا وقت مبنی وی علامہ یرفع به کلا چ منادا مفرد معرفائی او کلا وقت دا منادا چی وی دا مجرور ایو خو چلام استغاثہ پر چشی کلا وقت مبنی پر فتحہ وی چ الف استغاثہ اخر پر چشی پی واسی لقیا زیدا وین خپاش بیا اخر شه هی پر بیا چ خلاته وک چ الف نہ ورگی او یا لا زیدن دا الف استغاثہ شه او چې داس نمونه مونه دا نه وي بیا اتشي منصوبه وي سمانا چې مفرده معرفه نه وي یا مستغاثه باللام نه وي یا مستغاثه بالالف نه وي بیا داس نره مونه دا چې دا بیا ستې غونه څه وي لکه یا عبد الله ویني یا طالعا جبلا داس داس نره پښته راځي پښه کړه جی بیا دا څه وي منصوبه وي مونه دا څه وي ها اده کې بیان خو ورشه ویسا توابع بیانوی سبای نوی نو تو اعتراض وکړه چې توابع خو مستقل کوشه بل ورسته بخص روان دی مستقلن توابع خو ورسته سدي ها ذکر کیږي به ته توابع څه ذکر کړه و ته کا چې دا توابع سدي اخو عام حکم د توابع کوشه روان دی ورسته حکم تعریفین روان دی پنځه توابع دی پنزا نعت تاکید بدل معطوف عطف بیان خود دولتا یو خاص حکم دای چاپ مطلق توابع شنشتا بلکه آپ توابع دے منادا شید ایگی خاص حکم دے وجنا میں توابع دے منادا ہاں او توابع دے اسم دے اللہ تین نفی جنس گوشی چکرل ذکر کرل چی آ حکم پا مطلق توابع شبیا نشتا پوش کنا نو دولتا زکا توابع دے منادا چکا ذکر کوا چی دے خاص حکم دے چی آ پا مطلق توابع شبیا نشتا بلکہ دے منادا پا توابع شبیا حکم دے نبا بی دے آورست حکم راون دے عام قاعده خدا دو چې تابع چې وی کل لسان باعراب سابقه من جهه واحده تعریف الراوند تابع چې وی اعراب د مطبوع باندې وی ته تابع اعراب د چا باندې وی باعراب سابقه من جهه واحده خدا تابع د منادا سدي اده حکم بدل دی دا حکم کله وخت ترفع وی تنصب وی ترفع او تنصب مرفوع ګرځي او منصوب یې ولای شي په یو وخت شي مثال په یو خاص ترکیب شي کار رفع پی آیا ها او کار نصب پی آیا دو سره ولای شي یا زید العالم العاقل یا زید العاقل یا زید العاقل یا زید العاقل دا عاقل صفت ده د زید پر تابع ده ترفع وی ولش وتن صبي وتن صبي نبي شا نو دای سي وتوابع المنادى توابع دي شا دي منادى دای واسه مسالہ زدا کې بنیادی مسالہ زدا کې چې یوتا بيد مبنی وی یوتا بيد معرب وی اس عامه مسالہ زدا یو اسم مبنی وی یخ تابعی او یو اسم تابعی عربی یخ تابعی یخ تابعی تابعید معرب تابعید لفظ امدبوع غشفون سا امدبوع چه کلا معرب وی ایخ تابعی صدای آغا تابعید لفظ نو چه لفظی مرفو بی تابعو مرفو بی چه اما مدبوع منصوب بی دائی منصوب بی چه اما جرور بی دی لفظ تابعید خوبیره چه مدبوع چوی معرب بی او تابعید مبنی تابعید محل بی ای لفظ نه پوچھا کنا دا ویلی تابید محل وی مقصد دا چه که محل ده رفع و تابع و مرفو وی که محل ده نصب تابع و منصب وی که محل ده جر و مجرور او تابع ده لفظ نه وی بلکه ده محل تابع وی پدا پیش سای کنا دا ما قاعده دا سوسا تابید معرب تابید چاوی او تابید تابید محل خو کالا وخت تابید معرب سوی تابید محل هوی نه په ویری کالا وخت تابید معرب تابید محل هوی لک ان زیدن قائم و عمر د ان مکسره اسم صدق او بندې چې تصدیق ور عطف کې خدا خو تابع شو د معرب زکه خو هغه معرب دی خو که صبر ته تابع دی لفظ نه وي تابع دی چا وي محل هوي عام تابع دی معرب کړه وخت تابع دی چا وي محل هوي کلا وخت اکثر دو داسه چې تابع دی معرب خروش اپ مبنی شي غاب منادا شي منادا چې مبنی وي نه منادا چې معرب وي منادا چې سوي معرب وي ورتو تابع دې مبني چې راي تابع دې منادا او تابع دې لفظ وي ا تابع دې چانه وي محل نه د څه کې مدرسه ځای پوي عام قاعده خدا دې چې تابع دې مبني تابع دې محل وي او تابع دې معرب تابع دې لفظ وي دا وي دې کسه تابع دې مبني تابع دې محل زکای وي چې محل خو دې رفع دای یا دې نسب دای یا دې جر دای په محل دی اعراب شو خدای نو محل دا تا کدا کوم دا ورسه تابع ده باندې اعراب ویا او لفظ دې دغه مضبوط دا تا کدا کوم دا ورسه تابع مبنی کا او اصل پاس ماشه اعراب ده او کا بنا نو چې اصل تقاضات سکو ایخ تابع دوری وکا نو تابع دې مبنی شه محل تقاضا دې اعراب کو او لفظ دې مضبوط چې دا تا کدا دې چا مبنی ابن او استا تبدوری دي چاوکا محل زکا وکا چا اصل طرف تا اسم وي اصل پاس ما شدا يان اعراب نو زکا مي جو چې تعبير مبني تعبير محل وي نه به دي او تعبير معرب چی وي تعبير دي لفظ زکا وي چې لفظ ته قضا دي چاکو دي اصل دي اعراب پس چې لفظ ته قضا دي اعراب کو محل يا ته قضا دي اعراب پس شو کله وخت يو معرب داس وي کله کله معرب کې دای چي وي معرب او محل یته کزا کو لفظ کلا کلا بل جاته کزا کو کلا کلا داس اکثر چې معرب به محل مو غاخه یوسه بیا را او کلا وخت داس چې کاغه محل یته کزا کو او لفظ بل تا کزا کو لکه اسم دی ان ان اسم زیدا ان زیدن دی دا خو منصوب دی دا معرب دی خو لفظ یې کس تا کزا دی کو چې ورسته مدبو منصوب ويا او محل یې دا تا کزا کو چې دا خو چې پاتو شو مبتدا دی نو یې دا تا کزا کو چې زویا نو په داسه مساله دا دو چې دوی ته تعبیر د معرب تعبیر د شاده محل دایي سره داس نو دولتم توابیز ته منادا ذکر کاو په تابع توابیز منادا شي چې منادا معرب وي تعبیر د معرب تعبیر د لفظ تعبیر د محل او تعبیر د منادا مبني على ما يرفع بعش جواز الامرين دای ترفع وتنصب يا زيد از دا لفظ زید څه دی دا مونږه مفرد دا مبنی دو کوم معرب مبنی دو او رست العاقل دا صفت دی نو دا تابع دی از دا ترفع او هم ولا شي وتنصب نو توابع دی منادا آغا منادا چه مبنی على ما يرفعو وی ترفعو و تنصب دا مرفوع بلاشه منادا سرا مبنی رکا بلگو ادا سرا اختلاط شده که منادا نا چسی بی معربا بی اتنصب دا نا ام تنصب دا منادا چه تابع دی لفظ دا او مبنی على ما يرفعو بدا سرا اختلاط دی اگه منادا نا شده مبنی پا فتخا منی لکا علیف استعصار پا پا خیر بره پا یواز یا زیدا ورتا غاده دا ترفع او تم صبر نه ده په خبره به ذکر نه دا په صورت شیخ علی دای چې هغه سره څه شي وي مبني علامه پاش په تا په تا به شه دا قانون دی چې ترفع او تم صبر نه به دي اس دولت دا غوړ توابیه ده استي چې نه یو غوړ حکم دان نه ده توابیه د منادا مبني علامه يرفع یہ ادر چې سره توابید توابید خون پینځلې یہ ونه دا حکم نه دی بلکې دا چا دی صفات یو او تاکید دوا او بل څه کو معطوف بحرف ممتنع دخول الياء عليه ما کسا یہ ونه حکم دا نه دی ازنه دی په ځنه شی بیا مطلق نه دی کئ څه پشه لکه معطوف څه ده دا معطوف دا ته به نه ده معطوف په منادا مبني باندې چی وی دا ترفع او تنصب ده خو دا سره یو کایڅ تا چې دا معطوف دا سه معطوف وی چې په دا سه حرف سره نه وی مطلب چې په باندې دخول دی سه وی معنی وی چې دخول دی په سه وی معنی وی دا سه معطوف نه وی کدا سه معطوف و نہ چه دخول دی په معنی نه وی او کدا سه وجه دخول دی په معنی و پښه د ترفعو والمعطوف بحرف ممتنع دخول الياء عليه او ا معطوف چې دخول دی په سبب یې ممتنع وي دا غش به ترفعو او ترفعو په شکل خدا توابع وی مفرد د توابع او سوي مفرد وی مضاف نه وی مضاف نه وی مضاف و توابع المنادى المبني المفرده كبرت لغاوسه كفي برت و توابع المنادى توابع دي منادى داس منادى المبني چاسوي مبني داس توابع المفرده تو چ د توابع سوي مفرده فدا سره اختراض ورشه دي ايغي توابع نه چاسوي نشب مضاف سره غش وونته چ مضافي مضافي ا توابع خو مضاف په اضافت معنوي سره چوي اغه نه اختراض وشي اشه ترفع او تنصب نه ده ا تنصب ده نه به دي توابع د منادا خو کيم توابع المفرده چا غوي مفرده مضاف نه وي اس اضافت خو دوه قسم نه اضافت لازم معنوي نو شارح دا کله لګوي چې مضاف په اضافت معنوي چ نه وي پښه کنه پدې او مضاف په اضافه لفظي یو یا شبه مضاف چوي اپ عاد هغه توابع چې هغه ترفع او تنصب شي اپ حکم د مفرد شي اپ حکم د جاز دي خدا شارح یې ایدا سه او یو کول نه داسر منی یو مضاف دای شي نه مطلق مضاف چوي کا مضاف په اضافه معنوي سره وي کا په ضرب سره وي کا شبه مضاف وي دغه حکم د مفرد دغه ونه نه ده ترفع او تنصب نه دي خبر به مضاف کښو نو مطلق مضاف چی وی کا په اضافه معنوی کا لفظی او کا شبه مضافی بیا یې حکم دار نه نه راي پښه کړه نو د ماتین نه داسر منی میر چې کده چې دا مضاف سی ورا کړه وی دی وجه نه د المفرده مطلق ذکر کا دا سی نو ور چې مفرد وی او مضاف نه په اضافه معنوی سره چې کاینم شو لو جی استو سره دمن سی وتوابع المنادا توابع د منادا المبنی علی ما يرفعو دا مع الله يرفعو دا كده لعل الفتخة چه مبنی بفتخة بيه قد اخو كمنا دا شا چه مبنی علی ما يرفعو المفرداتو دا سه توابع چه مفرد وی حقیقتا او حکمنا حقیقتا مفرد وی شا اس شارخ ته د کویدات فائدې بیانوي چې تو توابع بیان کړو خو د چا توابع د وشول د منادا به د منادا سره قید ولګو د چا د مبنی چې مبنی وي پوه شئ کنه دغه کویدات دایو ستابای نبی فائدې انما قید المنادا به کونه مبنیه چې دا ورسته حکم چې زلګه او په د توابع باندې یو څه ورسره کوي او چې و توابع المنادا المبنیه المهره ده من التاکید جی من التاکید وعطف البيان والمعطوف بحرف الممتنع دخول يا عليه ها ترفع وتنصب دا حکم کوي کنه ترفع وتنصب حکم کوي کنه نو دا حکم لگاول چې دی دا په توابع د منادا شي دی خو هغه منادا الله مبنی چې منادا څه وی مبنی پاته ولګی دا چې توابع د منادا معرب وی هغه دا حکم نه دی چې ترفع وتنصب و انما قید المنادا بكون مبنی ځکه توابع د منادا المعرب تابعه لللفظ فقط دا صرف د چا تابع دی لفظ په شو کنه لک یا ل زید وعمرنا زيد المعرب نو تابيد المعرب تابيد چي لفظ لفظ پوجا کنا منادا سره مې د مومنت ډېر کایځه کول غو چې کته هو به داسې منادا وي چې منادا څو معرب او تابيد چي لفظ وي فقط پوجا کنا ابي ترفع وتنصب وقيدنا المبنيه بكونه على ما يرفع دا چې کوم ویل ورغو زکات توابع دی ایګی مونادا چې مستعاصه بالالف لا يجوز فيها الرفع فشرفانه دی جایزه اترفع وتنصبونه دی بلکې صرف تنصبو لك يا زيدا وعمرنا دسی یا زيدا وعمرنا يا زيدا وعمرنا از دا زيدا څه دی کوم مونادا دا مشرک غصب وعمرنا وسوی منصوب یی او عمرو مين شبه جی نو به دی دا اګه منادا ته وې دي چې منادا مبني علامه یو تا کوی دا تاسو چې کیسه دا جوړان سبق ده لو عام فان المطبوعه مبنيه على الفتحه دا مطبوع مبني په فتحه ده کنه خو په ورسته متابع شي ترفعوا وتنصبوا ده خالي تنصبوا اوسه اچھا چا توابع سره د قید ولګو چې المفردات د قید ویل ولګو و چې توابع سره مې دا قید ځکه ولګو چې به کوم نام له ان الله ولم تكن مفردتا کدی د توابع مفرد نه حقیقتا مفرد نه حکما خو كانت مضافه بالاضافه المعنويه بخو مضاف په اضافه معنوي سره وخین ذن لا يجوز فيه الا النسب بخو ورته خالص تشوي نسب وی او غو نه بشه ترفعونه دی پوهه کنا تون سمونه دی بلکې خالی غا ترفعونه دی بلکې خالی تون سمونه دی نسب دی بشه دبه زکه چاينه مونادا وکي ورشي مضاف اضافه معنی چې چاينه مونادا وي سوي احمد صبحي بچي تابع ورخه خود سوي احمد صبحي نه پوي دي خو مفرد حقیقتا وي يا حكما مفرد وي پدا سره اختراض وشه د اضافه معنی او اضافه لفظي په مفرد څه څه او شي به مضاف په تا اخر اي هغه حکم او ترفعو او تنصبو پوي څه کړه يا زيدو حسن الوجه حسن الوجه دوی سره وجه پرشه دي ها يا زيد طالع جبلا طالعا جبلا مش کرا دوی سره پرشه دي وجه دامه قید زکا ولګو کیم دي وقید تبع توابع بكونه مفرده ها رحم ويا وانما جعلنا مفرده اس پدې شارح باندې دا غاده چې ته کویدا خو ته لګاوي چې حقیقتا مشاره ماته خو توابع مطلق ذکر کړی چې مفردی واسه او ته دا مفرد به عام که حقیقتا مفرد یو کڅې مله میز دا چې څکته په داخل کې په مفرد شي مضاف اضافه ته او شی به مضاف دا دې ویره په داخل کې چې وینه ما جعلنا المفرد عام من تكون مفردا حقیقتا ثمنا بان لا تكون مضافا معنويا ولا لفظيه ولا شبا مضافا ده حقیقتا مفرد شو او حكما او حکم مفرد چته چې مضاف وی په اضافه لفظي سره یا مشابه بالمضاف دا حقیقتا مفرد خونه دي حکم څه دي مفرد څنګه دي فانهما لما انتفت فيهما الاضافه المعنويه چې وی اضافه معنوي په شپه ورک شو كانت في حكم المفردات دا په حکم نه چاشه مفرد شي اګه مفرد شي اضافه معنوي نشته په دې څه نشته معنوي نشته نو په دې شی مشابه ته چا غونډه شو د مفرد غونډه شو او دې مشابه دي چا سره دي د مضاف سره مضاف په اضافه معنوي سره دي ولکه په مضاف ته معنوي شو مضاف غیر مضاف نه لته نه ګرځي دلته په اضافه لفظي شته غاست نو دې وجه نه دا حقیقتا مفرد نه دي خو څه شو په څه شی مشابه ته د مفرد سره په دې شی چې مفرد دلته امو غا سره می دا په مفرد شې زفته معنا مين شته په دې دې شته نشته زفته معنا نه به دي نو دا حکم نه شول نه فرات شول شا لما انت فاز فيه اضافه كان في حكم اللي تدخل فيه المضافه ده ده كده موجود ده كده بقول لك اضافه المضاف اضافه اللفظي او بل مشابه بالمضاف تا قد يجي مفرد شي تشي داخل شي ولا انهما كتوابع المفردات ده عشان تابع مفرد في جواز الرفع والنصب لك يا زيد الحسن الوجه الحسن الوجه حسن وجه حسن الوجه حسن الوجه وجه انا وجه داي الحسن الوجه الحسن الوجه الحسن الوجه الحسن الوجه حسن من نون من زواريا او پيش پيش پيش کنا يا داخد معين مضاف شبه اضافتي ها لفظي سرا يا زيد الحسن وجهه الحسن وجهه دا جمع سر اضافتي معنوي شبه مضاف شبه مضاف تا نه ترنګ اضافتي معنوي دای خدا پاک پیرا دابشي یا زید الحسن الوجه داخد مضاف ته پر مضاف شبه مضاف په اضافتي او الحسن الوجه دا دوا سره داخد مضاف په اضافتي لفظي سره دوی وجه بشي ترفع او تنصب شو یا زید الحسن وجهه خو حسن د پر وجهه فاعل شو نو مضاف ترنګ شو خدای ته شبه مضاف ده لکه مضاف غیر مضاف لن تم نو حسن غیر به وجود تم نه او دانګ الحسن وجهه دای نه کنه به دي صح نو دیو جنا مې دا په شه داخله اول چې دا په مو په تو او موږ شو کوم چې تور په او تر زبوش دا ته دي نو مفرد مې عام که حقیقت تر مو بوله او څه مو بوله پدا شي اختلاف شتا دا شي اختلاف شتا چې دغه د مو فرش داخلي کنا دغه حکم کو شي د کنا مو اضافه دي مارایو ونه راي مینه نو په دې شي سا یو کول داستای لکه شارخ چې مضاف په اضافه ته معنوي څه ده جی دا حکم د اضافه ته لفظ نه غیر ده پاش خو ترفع او تو سبونه چالي جی او په دغه څه ده نو دا په توابع مفرده شت دي داخل دي نو د مفرده تر سره مې ځکه دا قید ورغو چې مفرد حقیقت تنوي او کسبي حکم چې خالي اضافه د معنی په وزي او اضافه د لفظي او شبه مضاف په غاښه څه شي مفرده شت داخل نه به ویش ده خو د متن د کول نه داسې مې ویل چې دا مفرد مطلق ذکر کړای دی بس مطلق مفرد حقیقت حقیقتا مفرد دلتا مراد حکما نده مراد حقیقتا مفرد آده چه نم مضافی پی اضافت معنوی سرا نم مضافی پی اضافت لفظی سرا او نتوی شبه مضافی ای خوکم ترفع و تم سبو دای او دانیر به ایسا دا خوکم شبه داخل نو دا اضافت لفظی و شبه مضاف هم پو معنوی شبه داخل کدی آقا دا پران دا حکم نبیلی چه ترفع و تم سبو پوشه کنا برحال دا اختلاف خوشتا خو په شارخ ته یو تراس کړای شي په شارخ باندې ته یو تراس وکړه چې وشه ده ته مې وس په دا وجه پوښ کا چې دا مضاف په اضافه ته لفظي څه دی دا چې عین مضاف وکیش عین مضاف وکیش بیا تو ورویل چې دا او تون سبو لکه یا حسن الوجه نو ته یا حسن نو شې ولای یا حسن الوجه تون سبو باندې بل کنا مفرد مقابل د مفرد ورته مقابل د مضاف مضاف شي شبه مضاف ته د یا طالع عن جبلند نه وي یا طالع عن جبلند نه وي نو اده په حکم د مفرد شکر ځولا او کده مضاف شکر ځولا مضاف شي ورته خو د منصوب ګرځي عین منادا واکې شي ته وره منصوب بلې وره د مفرد حکم نه ورکوي چې مبنی یک په زمام باندې علامه يرفع وکي او چې تابع واکې شي وځي په حکم د چا شکر ځای د مفرد شکر ځای دا شبه مضاف یا مضاف په اضافه ته لفظي سره په دا نقطه مې څه کا پویګه جی او چې نقطه به شه دادو چې عین منادا واکې شي اس کا ذل خاص د دد افراد افراد کا جی دایزه څنګه ځو افراد کا بیا ور دایزه څه بیل مبني بیل مبني بیل جی او کله خاص د اضافه وک جی مفرد یې نه وبلو بیا ویسا بلو معرب منصوب بلو اصل پاسماش اعراب دے کا بنا دے لہذا ورطا میں زکا چی عین منادا و کیشی حکم میں مفرد دے کہ زکا چی بیاگن خلاف اصل ردری بھی چی بنا دو ورطا میں دائی چاو بلو غیر مفرد بلو غیر مفرد مو بلو یا مفرد مقابل مو بلو یا منصوب زکا کرو چی اصل بندے میں عمالو شی او اس کو چی تابع واکش آسے دے خو مبنی نگرزی سر گرزی مبنی نگرزی زکات خرف نه دا خو پس نه دو مونه دا خو نه دا وکښو بس مبني ګرځي نه سیم په حکم د چا شو ګرځو یا مفرد سات مفرد شو ګرځو ترفع او تنصب او د مفرد سره مشابهت خوشتا پس شي چې زغا مو په دغه معنی تر مده په دغه معنی نه په دغه معنی نه بدشت نه پېښ نه به دي دا په صورت کدای په مفرد شي ستشي د اخر شي او کدای په مفرد نه وتلای وي بیا خواځي په طرفه او په تن صاحب شند الله بیا کده مونادا ده او کته بده یو خو کوي ده بیا بیا تر نشته ها اوس به شي څنګه کیم دی سا ولم ولم ایسه تراس کو ور دی شي چې توابع یسو دا سی دی غون تو غون نه دی ذکر کړی څه دی ویل دی کسا مهنت تاکید یو بل څه ته نات شي شو ولا صفته صفته مراته كده وصفته داسوي وتوابع المنادى التوابع من التاكيد صفته شيء عطف البيان كذلك والمعطوف به حرف من المبتدا قبل وصفته صفته وصفته قبل صفته صفته كذا مطلقا مطلقا كسا توابع ذكر قد دي سالويرا تاكيد ذكر ده يو صفت ذکر دے ہاں دعا عطف بیان ذکر دے معطوف ذکر دے سکر دے ذکر بدل دے سوچ کی بدخت کی سا نو توابی ذکر کر دی او دی سے بیا پا دا چالویر شے گتے ویرڑے چھ معطوف چھ پا دا سے خرف سراوی چھ دخول دے یخو پیسوی ممتانے وی دا سے معطوف مانی میج دا چھ دے یک معطوف حکم دانا دائی چھ پا مدے دخول دے یسا نوی ممتانے نوی دا وجه څه دو چې مو توبې دې غوړ ذکر نه کړل یو به چې حکیم ذکر کړ پاشه دې کوئی ذات څه کړو ولا غوال خو یا غوړ ذکر کړ یا غوړ پرځ دا به چې حکیم ذکر کړ خو خو به پاشه وګ ته دا وجه څه دو چې دا مې څه کاو کړل چې دا ورست تر فو تر فو خو کوم څه دی دا په غوړ شي جری کېد نه نو بیز سره مې غوړ ذکر کړ او په دا باغ کې شي جری کېد مطلق نه کېږي په دا ځنه شه سره دې څو یکای سره دې څه کومه دا کوئی ذات لګول سمجھ گئے ولما لم يجري الحكم الاتي في التوابع كلها درتلين کہ حکم سره چې تورفا او تنصب دا پټول توابع شي نه جری کده بل فی بعضها پزن شي ولم يجري فيما هو جار فيه مطلقا چې بیا پکیم شي دا حکم جری کده پاشه پزن شي مطلقا نه جری کده بل لا بد فی بعضها من قید پر کہ پزن شي ول بودی و دیو قید نه چا قید بشه لگاوی نو دیو جنا فصل التوابع الجاریه هذا الحكم فيها تفسیر دې ایګه توابع وکړي چې چرشه دا حکم جری کیږي او وسره حبل قید فيما هو محتاج لري او په ایګه توابع شې چې کوم کایته احتیاج او امده څه وکړه تسری وکړه فقال دې وجنا وجدا توابع کوم دی مهنت تا کی اے المعنی دې خو اړین تاکید نه کوم تاکید وکړه تاکید معنی یو خلاص تاکید دوه قسم تاکید معنوي او تاکید لفظي تاکید معنوي کوم دی او تاکید لفظي چته یا دې مال دا په د پیډو ته ورځه ته قران ولای دی یا زیدون زید دا تکید لفظی شو تکید معنی نه چته ته ورځه ته قران ولای تکید معنی یا خپل مخصوص الفاظ کیند اقول لهاج معود اقول نفس عن عين نفس قل اتو اجمع وقت واب تواب صوت خاص الفاظ یہ تکید معنی دی پر پوجا کم او تاکید لفظی چه دی؟ تاکید لفظی دا مثال دی دا کده مثال دی کم بیتو دا تاریخ او که تاکید لفظی چه دی؟ چه جزی اول جزی سید برکای بی تا لفظ مکرار شی یہ لفظ سکے ہاں مکرار کے تکرار دی لفظی اول تا تاکید لفظی بی پیش کرا نو دا کم تاکید شد دا حکم دی؟ تاکید معنوی شی پا تاکید معنوی شی ذ تاکید لفظی سا دا معنی ته کده تاکید لفظی وجه تاکید لفظی چې حکم هو فل اغلب حکم الاول اعرابا وبناء ایک تاکید لفظی غالب حالات شدا اس حکم دای چې دی مطبوخ حکم وی ا مطبوخ کا معرب و او کا مبنی دای یا زید یا زید و زید نزی پوجا کنا کما و عمرو یا زید و عمرو یا زید و عمرو یا زید زید یا زید زید فی الاغلب حکم الاول اعرابا وبناء نحو یا زید زید وقد يجوز اعرابه رفعا ونسبا او کلا وقت په دغه تاکید لفظی شه اعراب جایز در رفعا ها لک یا زید زیدن ها او زیدون ها داس کلا په جایز خو عاشه حکم داسونه غا داست اغلب داستو کلا کلا داس کده چې خو اغلب داسو له دیو جنا مې د تکسر کید ولا غو تاکید معنوي ایسا مصنف بیا د کید معنوي لن لګو و چې وکار المختار عند المصنف ذلك د مصنف څنګه غوړه خبره دا غوا ولا ظالم یکید تاکید بالمعنوي ا دیو جنا تکسر کید تاکید معنوي نه ولا ګو پوه څنګه نه شا وصفت مطلقاً صفت خو مطلقاً ده صفت ده کا صفت موزه خاله کا مده خاله چې چت مطلقاً ترفع او تنصب او عطف بیان کا ذالک مطلقاً ده او کومیلاده او معطوف شی بتکشتا چې دا معطوف په داسې حرف سره وی الممتنع دخول یا ان علیه چې دخول دی په سوي ممتنع وی یعنی معرفه باللام ودا معطوف بیخ ترفعو و تنظمو بخلاف البدل بدل خود نکا ذکر والمعطوف الغیر من دخول یه فا انا حکمها غیر حکمها یا ایخ خود وسر حکم دگه یا توابین حکم یا سلائی کما سیعجی سیعجیو لکا زرد جدا تشی نو ترفعو دا توابی چیدی دا مفرد دا مرفوع گرده حمل على لفظی اللفظ بنده برسکا ور حمل کا الظاهر ظاهر لفظی وی ظاهرا کا معرب وی او المقدر لک یا فتا یا فتا داس کا یا فتا العاقل العاقلہ یا فتا وز دلتا سشای دی لفظ شخو ظاهرا خو پر لفظ دلشو زکا ظاهر عرب تک دیدی دی خو داستی ظاهر کانا دی خو مقدر پر لفظ بنده برخو مکا مقدر پر داشت زماشتا شا دا ممنی پر زمان دی زکه بنا د منادا عارضی شاع از دا په لفظ باندې ویلو رحمل کوي په لفظ دی ویلو رحمل کوي چې مرفوع وي زکه لفظ خو مرفوع دی په لفظ شو زما دو مبني په زما دی خو اخو دای خو د رفع ولا مبني علی ما يرفع دی کنه نو په لفظ دی ویلو رحمل کوي او چې په لفظ زکه رحمل کوي چې بنا د منادا عارضی او فیض به المعربه فیجوز ان يكون تابع تابع للفظ تابع دا دفه ده ترس کوچ تابع مبنی خو تابع دي چاوي محل وي دا په لفظ وي له رحمل کا دي مبنی په محل په لفظ نه بشي وي چې دا بنای عارضی دو څه چې خو سی اخر په نده په داخله شو خدای غو جن په دمن سره غلا بنا رغلا ا دې نه چې لره کوي بیا غاز زید به کوي رفع به ورو درېږي بنای عارضی کنه نو دا مشابه شو د چا سره د معرب سره نو چې معرب سره مشابه شو تابع د معرب خو تابع د لفظ وي کنه نو تابع د مبنی ته وګړه تابع د لفظ وګړه پوښ کنه فایوش به المعرب فایجوز ان يكون تابع تابع لفظ وتنصب او منصب کده حمل على محلی په محلی ورزکا ویل زکا حق تابع د منادا مبنی ده ان يكون تابع لمحلی تک چې محل ته کده ته را وها هنا المحل منصوب او منصوب المحل بالمفعوليه نو دولته داسکا مثال یا تیم اجمعونا او یا تیم اجمعینا دا تاکید معنی یې کله زیده معنی دی نو یا تیم منادال او اجمعینا تاکید دی تاکید لفظی دی معنی دی ترفعوا اجمعونا او تنصبوا اجمعینا او تاکید پر یا زید دا په تاکید شو او د صفات پر یا زید العاقل العاقل فی الصفات دا په دې تراسکو چې سب متن شو ماتن یو دی صفت مثال ورکړای دی یا تاکید دی پرای مثال نه دی ورکړای دا غندره دی پرای مثال نه خالص د یو صفت دی پرای دی مثال ویل ورکا نو وانما اکثر المصنف فی صفته دا ځکه لانا اکثر واشهر یو ډیر وک کیږي او مشهور حاله او بل پر اختلاف و ځین خلداز یی چې صفت مناداه د پرانه شی وک کیدلای ویدکه مناداه په ځیره کافه کافه کې شویل او کاف ضمیر د ضمیر موصوف نه ګرځي چې هغه په دې کې اسم رجعات نه ګرځي نو دغه د پوره چې پات شي رد شي نو دی وجه نه مثال خالص ته چا ورکم د صفت دی ورکم څو په دې ته کنه نو دا اکثر او اشرم او بل ویا غلام بشرون او بشر اندازه پر مثال شو فتح بیان اتف بیان او وزا یا زید والخارس والخارسه فعل معطوف دا دی یک دی پر مثال شو معطوف به حرف مم دن دخول لیا ای صابو کمر نو